प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन करने वालों की दो शैली मुख्य है। एक शैली में इस शरीर को साथ रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं और साधन करते हैं, और एक शरीर इस शरीर से अलग होकर परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। तो शरीर को साथ रखने वाले हैं उनके तो समाधि में आसक्ति होती है, एकाग्रता सबसे ऊंची श्रेष्ठ मानी जाती है। सूर्य शरीर में आसक्ति है वो ठीक नहीं है, सूक्ष्म जी है वो भी ठीक नहीं है, कारण की आसक्ति है वो आसक्ति मान करके सिद्ध अवस्था में समाधि मानते हैं। सिद्ध अवस्था की दो अवस्था होती है, एक उत्थान अवस्था होती है, एक उनके ही समाधि में एकाग्रता होती है। समाधियां बताई है, जैसे मैं एक चंचल मन होता है, मन अस्थिर होता है, एक क्षिप्त होता है, विक्षिप्त हो जाता है, एकाग्र होता है, निरुद्ध होता है, ऐसी पांच अवस्था बताई है, क्षिप्त विक्षिप्त निरुद्ध एकाग्र एकाग्र और निरुद्ध। तो निरुद्ध अवस्था में अपनी स्थिति अस्थि बताई है, और एक शैली बताई है जिसमें निरुद्ध अवस्था तक एक कारण शरीर का संबंध है। एक कारण शरीर का जब तक संबंध है तब तक वो पूर्ण अवस्था नहीं मानते, क्यों कारण अवस्था भी कारण शरीर है, वो शरीर है, जैसे स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो कारण शरीर में एक विलक्षणता होती है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा सद्गुण भी होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं, दोनों बातें आती है, पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, ऐसे सूक्ष्म शरीर में भी पुण्य और पाप दूर होते हैं, पर कारण शरीर में पाप नहीं होता। कारण शरीर वो शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तो कारण शरीर आसक्ति को वो दोषी नहीं मानते। परंतु दूसरे पुरुष हो जो शरीरों से सदाता अपने को अलादा मानते हैं, पहले से ही ये संबंध नित्य मानते हैं कि हमारा संबंध शरीरों से नहीं है, प्रकृति से संबंध नहीं है, केवल परमात्मा तत्व से ही संबंध है, प्रकृति का चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये सभी शरीर है और उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, इनसे हमारी शरीरी संबंध नहीं है, ऐसा विचार आरंभ से ही वे चलते हैं तो वे समाधि की तरफ ध्यान नहीं देते, समाधि का अनादर नहीं करते, क्योंकि जो चिंतन होता है उसमें सूक्ष्म शरीर होता है और कार्य होते हैं वो स्थूल शरीर से होते हैं, तो कार्य में अकार्य कार्य दोनों होते हैं, कर्तव्य कर्म भी होता है अकर्तव्य भी होता है, सूक्ष्म चिंतन होता है तो असली चिंतन भी होता है, नकली चिंतन भी होता है, परमात्मा चिंतन भी होता है, विषयों का चिंतन भी होता है, पर कारण शरीर में जाते हुए निर्विकल्प समाधि होती है, वहां सविकल्प नहीं होती, निर्विकल्प होती है। तो एक शरीर में जो अंतःकरण है उसकी चंचल अवस्था है तो क्षिप्र और विक्षिप्त, तो विक्षिप्त अवस्था से शुरू होता है, क्षिप्त में नहीं होता, विक्षिप्त से योग शुरू होता है। तो विक्षिप्त से होता है, बच्चे एकाग्रता में स्थिति होती है वो होती है सविकल्प, और एकाग्रता में निरुद्ध अवस्था में स्थिति होती है वो निर्विकल्प समाधि होती है। निर्विकल्प को श्रेष्ठ मानते हैं, और दूसरे कई संत मानते हैं कि जब तक शरीरों के साथ संबंध है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है, क्योंकि शरीर से प्रकृति के कार्य है, स्थूल हो सूक्ष्म हो चाहे कारण हो है तो प्रकृति। इस वास्ते अवस्था होती है, दो अवस्था होती है, एक उत्थान होता है एक समाधि होती है। समाहित तो होते हैं तो एकाग्र रहते हैं, व्यथान होते होते उस संबंध विच्छेद होता है, तो संबंध छोड़ते हैं वो संबंध विच्छेद नहीं होता एकाग्रता निरुद्ध अवस्था में। ये तो चाहिए आत्मन आत्मन प्रश्न आत्मन दुष्य थी अपने तुष्ट होते हैं, ये ध्यान अवस्था को मुक्त लेने वाला होता है। इस बात का विषय छठे अध्याय में आया है, तुम तो विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहिता, दुख के संयोग से वियोग योग संज्ञा वाली होती है। तो उसका वह कारण शरीर से संबंध रहता है, कारण संबंध रहने पर निषिद्ध कर्म नहीं होते, निषिद्ध भावना भी नहीं होती, निषिद्ध आसक्ति भी नहीं होती, वो शुद्ध होती है, ऐसे कारण शरीर में होता है। कारण शरीर से संबंध नहीं रहता तब तो मुक्ति होती है, उसमें संदेह क्या है। पर योग दर्शन है वो कारण शक्ति तक ही चलता है, कारण शरीर से अगाड़ी क्या होता है कैसा होता है इसका स्पष्ट है अब योग दर्शन में भी वर्णन नहीं है। योग दर्शन खुद का वर्णन भी वो समाधि भ्रम समाधि परिणाम लिखा है, एकाग्रता का परिणाम लिखा है, निरुद्धकार एकाग्रता का परिणाम होता है। परिणाम से अगाड़ी क्या होता है इस विषय में योग दर्शन साफ शब्द नहीं कहते, अगर साफ वर्णन है नहीं, वो निरुद्ध परिणाम तक ही है उनका। तो निरुद्ध अवस्था में समाधि होती है वो निर्विकल्प समाधि होती है, विकल्प समाधि से विकल्प होती है, इसमें नाम रूप और वस्तु तीनों होते हैं। निर्विकल्प में नाम और वस्तु, नाम और उनका संबंध वस्तु का, वस्तु तीन नहीं था, एक वस्तु ही रहती है, एक वस्तु मात्र है, उसमें समाधि और वृत्तांत अवस्था होती है, और इनसे अगर ही होती है वो एक अवस्था होती है, उसमें वृत्तांत नहीं होता। तो असली जो समाधि है संतों ने माना है वो निर्विकल्प अवस्था है। निर्विकल्प दो होते हैं, निर्विकल्प अवस्था होती है, एक निर्विकल्प स्वतः निर्विकल्पता होती है, वो अवस्था नहीं होती, निर्विकल्पबोध होता है वो, और वो निर्विकल्पबोध होता है वो निर्विकल्पअवस्था होती है। निर्विकल्पअवस्था से वित्थान होता है, फिर निर्विकल्पअवस्था होती है, ये दो अवस्था होती है, और निर्विकल्पअवस्था से ऊंचा उठने पर निर्विकल्पता ही होती है, उसमें निर्विकल्पता ही भाव, उसको सहजावस्था कहते हैं। उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र संचार, तीर्थ यात्रा धमा धमा। तो उत्तम सहजावस्था, सहजावस्था स्वतः सिद्ध अवस्था है वो, उसमें ना कोई वित्थान है ना उसमें प्रयत्न है, तो वित्थान दो अवस्था नहीं होती, और कारण अवस्था संबंध रहता है तब तो दो अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है, एक निरुद्ध अवस्था जो समाधि अवस्था है, वित्थान अवस्था होती है। तो वित्थान अवस्था में बाह्य वृत्ति होती है, समाधि अवस्था में अंतर्वृत्ति होती है, ऐसे दो अवस्था मानी है, इनसे संबंध विच्छेद होने पर उसको सहजावस्था कहते हैं। तो सहजावस्था को संतों ने बड़ा माना है, उत्तम सहजावस्था। तो सहज का क्या है, देखो अपना धर्म है उसके विषय में भी जो कि आरंभ में होती है उसमें भी सहज धर्मता है, स्वभाव सुन बताया है, स्वभाव नियतन कुर्बन करुणा अवरोध की विषम, वैसे सहज कर्म बताया है। वह सहज कर्म है, इसे सहज समाधि है गाड़ी, तो सहज समाधि में फिर वृत्तान नहीं होता, वो निरंतर होने पर हो गई तो हो गई, हो गई बस, उसमें वृत्तान और समाधि दो अवस्था नहीं होती, उसमें एक अवस्था ही होती है। तो एक अवस्था होती है वो कारण शरीर से ऊंचा उठने पर, कारण शरीर तक दो अवस्था होती है, जब तक कारण शरीर में स्थिति रहती है तब समाधि अवस्था होती है, एक वित्थान अवस्था होती है। कारण शरीर का ही संबंध विच्छेद हो गया फिर वित्थान होता ही नहीं, वो समाधि अवस्था होती है, सहज अवस्था होती है, स्वाभाविक होती है, वो स्वतः होती है, उसे फिर वित्थान नहीं होता। तो समाधि तक वित्थान और समाधि तो दो अवस्था होती है, वो सिद्धा पुरुषों की सिद्ध पुरुषों की मानते हैं, कई आदमी कई नहीं मानते हैं, कई मानते हैं सहजावस्था वो ठीक मानते हैं, तो सहजावस्था वाली बात है वो ठीक मानी जाती है। संत महात्माओं की वाणी में दोनों धर्म आते हैं, सहजावस्था स्वाभाविक अवस्था है वो उत्तम अवस्था है, उसमें समाधि और वित्थान दो अवस्था नहीं होती, उसमें चित्त की वृत्ति और संबंध विच्छेद होता है। अब ये होती है किनको, पहले से प्रकृति और प्रकृति का संबंध विच्छेद करना है तो ये कर्ण सापेक्ष में होता है, पहले से कर्ण निरपेक्ष होता है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, इनमें कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, कर्ण निरपेक्ष होता है तो उसमें वित्थान नहीं होता, उसमें योग भ्रष्ट भी नहीं होता, कर्ण साथ में रहता है उसमें योग भ्रष्ट होता है, योग में सिद्धि होती है, योग से गिर भी जाता है, उसमें योग प्रश्न होता है। इस तरह से योग प्रश्न का वर्णन छठ अध्याय में आया है, छठ अध्याय में योग का वर्णन है, योग का वर्णन है वो भी वृत्ति के सहित है, वृत्ति सहित योग होता है वो सर्वग्रह समाधि होती है, और उसी से ही वित्थान अवस्था दोनों अवस्था होती है, उसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना होती है। कर्म योग है, उसके दो विभाग है, एक कर्म है एक योग है, योग समता का नाम है, समता में दो अवस्था नहीं होती, समता में एक अवस्था होती है गाड़ी, असली वास्तविक समता वह अंतकरण के संबंध विच्छेद से होती है, कारण संबंध के विच्छेद से होती है, वो समता है वो असली है, उससे पहले समता है वो नकली है, उस समता में अवस्था होती है। तो साधन करने वाले का प्राय आग्रह रहता है हमारी एकाग्र वृत्ति हो जाए, विरुद्ध वृत्ति हो जाए, वृत्ति में कुछ भी संचल चिंतन न होए तो अच्छा है, उसको अच्छा मानते हैं, परंतु दूसरे संत कहते हैं वो अवस्था भी नहीं, अपनी तो सजा अवस्था है वो ठीक है, तो ऊंचा अवस्था में सजा अवस्था ही माने हैं। तो कर्म योग में पहले कर्म में सविकल्प कर्म है, निर्विकल्प कर्म दोनों होता है, कर्म के बाद में जो योग है योग सहज अवस्था है, कर्म योग में दो अवस्था होती है, कर्म योग से कर्म होता है निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म, उसमें कर्म होता है उसमें सविकल्प निर्विकल्प दोनों होता है, उसमें कर्म साध्य होता है, परंतु कर्म योग का जो योग अवस्था है दूसरा जो व्यथा अवस्था नहीं होती उसमें वो कर्म निरपेक्ष होता है, कर्म योग भी कर्म निरपेक्ष होता है, ज्ञान योग भी कर्म निरपेक्ष होता है, कर्म योग भी निरपेक्ष होता है तो भक्ति योग ज्ञान योग निरपेक्ष भक्ति योग निरपेक्ष क्या सही है, जब कर्म योग भी कर्म निरपेक्ष होता है तो वो ज्ञान योग भक्ति योग कर्म निरपेक्ष नहीं क्या है, स्थूल से स्थूल है कर्म योग, उससे सूक्ष्म है भक्ति योग, ज्ञान योग ज्ञान योग से सूक्ष्म भक्ति योग, यहाँ पर मतभेद होते, कई मतभेद है, कोई ज्ञान योग श्रेष्ठ मानते हैं, कोई कर्म योग श्रेष्ठ मानते हैं, भक्ति योग में यहाँ दो बात होती है, तो कर्म योग में कर्ण निरपेक्ष साधन वो होता है, वो पहले से कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष क्या है कि भगवान के साथ में स्वतंत्र संबंध है, अंतःकरण की वृत्ति को लेकर जो संबंध किया जाए वो कर्ण सापेक्ष होता है, और कर्ण अंतःकरण की वृत्ति को न ले करके स्वयं अपना ही संबंध भगवान के साथ में है तो साधन में भी भक्ति होती है, साध्य में भी भक्ति होती है। वो भक्ति होगी ठीक हो जाता, फिर उसमें कर्ण का संबंध नहीं रहता, कर्ण निरपेक्ष साधन होता है। तो कर्ण निरपेक्ष साधन होता है वो ठीक होता है, उसमें निर्विकृति होता है, सब निर्विक बोध नहीं होता और उसमें विकल्प नहीं होता, उससे समाधि होती है, सजा होती है। तो ये जो पूछा है कारण शरीर से ऊपर उठने के समाधि आसक्ति दैत्य होगी, कृपया कारण शरीर आसक्ति अनाशक्ति के बारे में विशेष रूप से बतावे। तो अनाशक्ति कारण शरीर की आसक्ति होती है, जड़ चित्र मात्र से संबंध विचित हो जाता है, जड़ चित्र मात्र से संबंध विचित हो जाता है। समत्वम योग उचित है तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता हूँ, तो कर्म योग होता है, योग में जाते वहां पर कर्म का संबंध नहीं रहता। इसमें मतभेद है जरूर, कर्म योग है वो कर्म योग महाराज जो ये हुए ना नेता थे तिलक मार्ग का है, तिलक मार्ग का योग है वो है सिद्ध योग, और शंकराचार्य का साधन है, शेर जी का वो भी साधन है, पर इन दोनों में भी फर्क है। तिलक मार्ग का योग तो होता है सिद्ध पुरुष का, और दूसरे शेर जी और शंकराचार्य मानते हैं साधन कर्मयोग को, साधन मानते हैं उसमें भी अपने भेद है। कर्म में आसक्ति हो और पदार्थ में भी आसक्ति हो, दोनों आसक्तियों मिटने से योग होता है, ये शेर जी मानते हैं, और शंकराचार्य महाराज कर्मयोग मानते हैं। उसे कर्मयोग उसका शंकराचार्य आया है एक जगह पर आया है अपने गीता भाष्य में, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता हूँ, इस पर है ठीक है नहीं है। हाँ। उसमें फिर वो सुबह बताया कर्म नेवाधिकार से माँ फले सुख दादू माँ कर्म फले दुर्गुरु माते संकोष अकर्मणी अकर्मणी संग मास्तु, इस पर ऐसा याद नहीं थी। उसमें निर्विकल्प होना में वो एक जगह आया है थोड़ा सा, और शंकराचार्य महाराज ने कर्म को निकृष्ट माना है, कर्म से मुक्ति नहीं होती ऐसा माना, शेर जी मानते हैं उसे मुक्ति होती है, ऐसा मत भेद है कर्मयोग में, ऐसे आचार्य मत भेजाया है। कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर मुक्ति होती है, फिर बंधन रहता ही नहीं, प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद नहीं रहता। अब इसमें जो पूछा इसने आसक्ति स्पष्ट नहीं होता, तो स्पष्ट होते वो भाई विषय साधन करने से होता है, बातों के द्वारा तो हम भी कह सकते हैं, पुस्तकों को पढ़ करके पुस्तकों के अनुसार हम विवेचन कर सकते हैं, परंतु वास्तविक में असली अनुभव होता है विषय साधन करने से, कारण रहित अपना स्वयं का अनुभव करने से सहज अवस्था होती है। सहज अवस्था कहने सुनने में नहीं आती, वो स्वयं की होती है, उस सहज अवस्था में कोई संबंध नहीं रहता, दो अवस्था नहीं होती, समाधि और मिथ्या दो अवस्था नहीं होती। निर्विकल्प समाधि में होश रहता है कि नहीं? होश रहता है, होश दो तरह होता है, होश एक बाहर का मिर्चार भीतर का होश रहता है, वो होश तो रहता है समाधि में, समाधि में वो होश बाहर का नहीं रहता, पर समाधि जो सहज अवस्था है उसमें होश साफ होता है। ज्ञान की अवस्था पहले शुभेच्छा सा शुभ तनुमानसा तक आगे समाज जाती है, सत्तापत्ति चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था में पहुंचने पर तीसरी अवस्था का चौथी अवस्था संबंध है, इसमें संकल्प विकल्प होते हैं, और इसी पर चौथी अवस्था में तत्व साक्षात्कार होता है, उसके बाद संकल्प विकल्प नहीं होते। समाधि में संकल्प बिल्कुल नहीं होते, एक अंग होता है, अवस्था में होते प्रकृति का सर्वथा संबंध विच्छेद मानते हैं और ये समाधि नहीं होती, निरुपाधि और उत्थान वाली समाधि नहीं होती, सहजावस्था स्वाभाविक सहजावस्था में सहज अवस्था स्वतः स्वतः अवस्था स्वाभाविक है। गीता में कर्मों को भी सहज बताया है, सहज कर्म को होते हैं सदोष को भी तेज, सहज कर्म है वो सहज सातवा पैदा हुआ है, जिस वर्ण में ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है उसे सात जो पैदा हुआ है उसे सात कर्म हुआ, जो ब्राह्मण का ये कर्म है स्वभाव जो कर्म है क्षत्रिय का स्वभाव जो है वैश्य का स्वभाव जो है भूमि का स्वभाव जो है स्वभाव कर्म स्वभाव जो वो स्वभाव है वो भी सहज कर्म बताया है, परंतु सहज कर्म और सहज अवस्था स्वतः दो दो अलग है, सहज कर्म कर्म मिल जाता है, सहज अवस्था वो जो सहज अवस्था वो वास्तव में अवस्था नाम कहते हैं, अवस्था नहीं हो अवस्था से अतीत है। इसमें कोई प्रश्न हो तो वो जिसने भाई ने प्रश्न दिया है नहीं है वो कोई पूछे तो अगर कोई आपने बताया वृत्ति रहित जो संबंध है अंतःकरण की वृत्ति रहित जो भगवान से संबंध है वो कैसा कैसे वो कर्ण निरपेक्ष है, वो कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष है तो उसमें मान्यता है या नहीं है? मान्यता जब तक रहती है तब तक कर्ण सापेक्ष है, और मान्यता अपनी नहीं रहती, साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, भगवान की मुख्यता होती है तो अपनी वृत्ति रहित हो जाती, अपनी वृत्ति छूट जाती, अपनी वृत्ति छूट जाती फिर मौज होती आनंद होता है, अपनी वृत्ति जब तक रहती है तब तक सूरज भी रहते हैं, अपनी वृत्ति नहीं रहती केवल भगवान की कृपा ही रहती है उसमें नहीं होते, वृत्ति न रहने पर ना तो मान्यता नहीं रहती कृपा रहती है, मान रहती अपनी मान्यता नहीं देते इस वास्ते भक्ति योग को साध्य माना है और कर्म योग और ज्ञान योग को साधन माना है भक्ति में, इसमें समत भेद है, वे भक्ति में मानते हैं वे ज्ञान में मानते हैं शंकराचार्य महाराज, और गीता है वो भक्ति विशेष मानती है मुख्य भक्ति है, संसार मात्र है इसका कारण कि वो निर्विकल परमात्मा ब्रह्म है वो है शंकराचार्य मत में है और गीता के मत में परमात्मा है ईश्वर वो कारण है, सब का मूल कारण वो है वो निर्विकल उसमें निर्विकल पर सबकल पर ईश्वर जीव सब आ जाते हैं और निर्विकल ब्रह्म माने उसमें आते नहीं सब क्योंकि वहाँ प्रकृति का खंडन है, निर्विकल्प है निर्विशेष है विशेषता है ही नहीं, विशेषता निषिद्ध कर दिया तो सगुण नहीं आ सकते उसमें, निर्गुण में सगुण नहीं आ सकता, सगुण ही जहाँ उपासना है सगुण निर्गुण में होते हैं, ऐसा मत भेद है। गोविंद नारायण वासुदेव बोलो भगवान पर सब्र करके आरम्भ से ही भगवान को पकड़ दे ये रसा बहुत बढ़िया है, भगवान पर ही छोड़ दे तो उसको साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, साधन भी भगवान की कृपा, कृपा की मुख्यता होती है वो निश्चिंत होता है निर्भय होता है उसमें अभिमान नहीं आता। गोस्वामी जी महाराज 100 वर्ष ज्यादा हो गए उसमें विनय पति वो नहीं है, विनय पति का बनाने सुमारी माँ से ही कहते हैं कब गाऊंगा अवसर पाए मेरी सुधियाई मेरी करूंगा देना है वो बालक बड़ा कहता है बहुत ऊंची अवस्था हुई बालक बताता है माँ से ही सुन रहे माँ से कहते हैं दूसरों का संबंध संधि रहता है, वे अपने साधनों को मानते हैं और भक्ति मार्ग वाले अपने को साधन नहीं मानते हैं, इस वाले लोकेश में द्विधा निष्ठा बताया है। इस लोक में दो निष्ठा है, भक्ति को अलौकिक माना है गीता के अनुसार से। लौकिक है कर्म योग और ज्ञान योग, अलौकिक है भक्ति योग। फिर मालूम पड़ा ये लोकेश में द्विधा निष्ठा ख्याल पुरुषो लोक है खर अक्षर क्षर अक्षर, क्षर में तो है कर्मयोग, अक्षर में है ज्ञान योग। ये लोक में है उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा योग ईश्वर ईश्वर है अलोक लोग भेद है। कृपा वैसा दिखता है भाई, क्या है भगवान जाने वास्तु तो भगवान जाने। नारायण नारायण नारायण नारायण अपने तो लग जाओ भाई। देखो सीधी सर बात है, भगवान पर भरोसा करके सज्जन सच्चे सच्चे लगन से लग जाओ। नाम का जप है, इस जप को सर्वश्रेष्ठ भी मानना है और साधारण भी मानना है। नाम जप एक साधारण साधन है ऐसा माना है, नाम जब सबसे श्रेष्ठ है ऐसा भी माना है। नाम जब सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा का है। राम ते अधिक नाम कर दासा, राम न सके नाम गुण गाई। यहाँ नाम की महिमा ज्यादा मानी है, राम न सके नाम गुण गाई। नाम के गुण राम जी भी नहीं गा सकते, गा सकते नहीं, गाते नहीं, नहीं गा सकते नहीं। जो राम जी के अनुभव वो समझ बना देते हैं, अपने इष्ट देव को भी कमजोर बताते हैं। राम न सक नाम गुण गाई, उसका नाम जब है उसको साधन मानते हैं। ऐसे महात्मा है, अपने तो जो साधन करो उसको सर्वोपरि मान कर करो, नीचे मत माना। भगवान का संबंध है हमारे तो यह भाई बड़ा बढ़िया शब्द है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे बन कोई, वो गिरधर गोपाल सबसे श्रेष्ठ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे बन कोई, जाके सिर मोड़ मूठ मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे बन कोई, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सात्विक तुलसीदास। तुलसीदास महाराज एक ही आस, भगवान की आशा एक ही आस हो, एक बल एक आस विश्वास, वही आस है वही उर्बल है वही आशा है, उसे विश्वास उसे भरोसा है। एक राम घनश्याम सात्विक तुलसीदास, ऐसा होकर नाम जपते वो नाम से बड़ा श्रेष्ठ। ये नाम तो प्रसादन माना है। सनातन जी नाम जब से भी ज्यादा मानते सत्संग, वो सत्संग सत्संग वो सत परमात्मा में आसक्ति, परमात्मा की तरफ खिंचाव, उस वह परमात्मा है उनमें खिंचाव है, उनमें प्रियता है। वो नाम जप करे न जपे भगवान के संबंध की जो बातें सब किसी को प्यारी लगेगी, नाम प्यार लगेगा, दुनिया भी प्यारी लगेगी, व्यक्तियों भी प्यारी लगेगी, क्योंकि भगवान के हैं सब, खर अक्षर जरूर सब परमात्मा के हैं, खर भी परमात्मा का अक्षर भी परमात्मा का। इस वास्ते सब में प्रियता पैदा होती है, सबसे प्रियता होती है उस नाम भजन है। पन्नगार सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम समान कोई भजन नहीं है। इधर से आ सकती होगी भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे। भगवान मीठे लगने पर फिर संसार मीठा नहीं लगता, संसार भोग मीठे नहीं लगते, सब फीके हो जाते। जब भगवान में प्रेम हो तब तक उनमें खिंचाव हो जाता है, और भगवान में प्रेम होने के बाद संसार में फिर आसक्ति नहीं रहती, खिंचाव नहीं रहता, इनका कोई मूल्य नहीं होता। नाशवान क्षण मंगल है, क्या है, है। अविनाशी है, वो अमूर्त उसका है, परमात्मा में ही तल्लीन होते हैं। सत है स्वाभाविक, सत है स्वाभाविक, कुछ उद्योग बनाना नहीं पड़ रहा। भगवान मीठे लगे, फिर भगवान का नाम भी मीठा लगा, भगवान ही संसार ही मीठा लगता है। संसार भगवान के स्वरूप, भगवान के संबंध से संसार है, वो संसार बाद ही नहीं होता, भगवान का है। नारायण नारायण नारायण, ये बात है। अब बोलू क्या सुना मैं, भगवान में लग जाओ, सच्ची बात यही है, बढ़िया बात यही है, उत्तम बात यही है, श्रेष्ठ बात यही है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, इसमें लग जाए सच्चे हृदय से। मत मतांतर को छोड़ दे, कई मत हम जानते हैं महाराज, हम जानते नहीं क्या है क्या नहीं है। अरे भक्त को कोई पूछता है ज्ञान क्या होता है, बाबा हम जानते नहीं ज्ञान वाले, हम तो भगवान को जानते हैं बस, वो पूछे परमात्मा है, हमारे क्या पता क्या ज्ञान होता है क्या अज्ञान होता है, भगवान है हमारे तो। भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है दूजी, सत्ता ही नहीं, एक सत्ता ही है परमात्मा, परमात्मा है। कोई है तो परमात्मा स्वरूप ही होगा, और विज्ञान ज्ञान चल पड़ने वाली गोप गाय थी, उस दो साधु बैठे थे, उस स्थान वही बैठ के बात करना चाहिए, तो ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म क्या होता है, लाला की लालती पालती का है कोई और क्या हो, साधु बात और कैसे करे दादा की बात, तो लागे थे कि लागती का बात ही होगा, वही ब्रह्म कोई ब्रह्म ही होता है, एक लादा ही है बस, उसमें मस्त रहते हैं। और साधु भी भगवान, साधु भी भगवान, साधु भी हुई साधु भी हुई, मेरी मर्जी है उसमें पर भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में रहते हैं बस, अपना कोई असाध नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, भगवान ही है जो कुछ है। तो ये बात है विशेषता मानी गीता में, गीता पर टीका कई तरह की है, कई तरह की टीका होती है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है आलोक जो मत मतांतर मानता है, गीता पर विचार करने से वो ही दिखता है, गीता को ही दिखने लग जाता है। गोविंद गोपाल सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, तो भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही भजन, नाम जप भगवान का, भगवान के ही परायण, अब क्या है भगवान जाने, अपनी कुछ न करके जगत चतुराई छोड़कर हो ये मूड भज राम, जगत चतुराई छोड़कर हो ये मूड, सब हम तो कुछ जानते नहीं भाई, भगवान जाने, भगवान अपना भगवान जाने, अपने को जानने को अभियान होते ही नहीं। आश्रो भगवान है, एक आश्रो, एक भक्त, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसी दास। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एक भगवान का नाम ले, भगवान यानी एक भगवान के प्राण हो जाए, दूसरी चिंता करे ही नहीं, दूसरा को सोचे ही नहीं, दूसरी तरफ जाए ही नहीं, सबसे बढ़िया चीज ये है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, भगवान की भक्ति में छोटा होता है वो भगवान प्यारा होता है। ये तो धर्म्या मृत मृदम यथोक्तम परियुपासते सद्दाना मत परमा धग भक्ता से अतीव मे प्रिया, दूसरा यो मत भक्त समय प्रिय यो मत भक्त प्रिय प्यारा है, वे साधक अति प्यारा है। श्रद्धा दाना मत करना, श्रद्धा होगी सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा साधक में होती है। सिद्ध में श्रद्धा क्या, वो तो प्रत्येक से सिद्ध में श्रद्धा का वर्ण नहीं आता, श्रद्धा का वर्ण साधकों में आता है। ये श्रद्धा दाना मत करना भगवान पारायण हो जाए। पिता ते अति हुए प्रिया, वे भगवान को अत्यंत प्यारे होते हैं। कारण ये है कि सिद्ध भक्तों को भगवान ने सिद्धि दे दी, साधक भगत सिद्धि पाई नहीं, भगवान के पराणी भजन करते हैं तो भगवान को बहुत प्यारे रहते हैं। वो भजन करने वाले सिद्धि दे दी तो वो बहुत मौज में रोका, और वे सिद्धि देते ही नहीं, हम सिद्धि क्या करें महाराज, हम तो आपका भजन करेंगे, आपको याद करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे। अपना कोई अभिमान नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई चिंतन नहीं, ये भगवान है बस। भगवान के पराणी होते हुए थे भगवान के पराणी है, अब भगवान की जैसी मर्जी हो वैसे करो, अपनी कोई मर्जी है ही नहीं, अपनी कोई मान्यता है ही नहीं, अपने भगवान का भजन करते हैं। निश्चिंत होगा, निर्भय होगा के निशंक निशोक विचार होती है, नहीं शोक होता नहीं शंका होती, न भय होता न चिंता होती, चिंता भय से रहित हो जाते। साधन असली साधन तभी होता है जब भय रहित हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस थे, उनकी स्त्री गई महाराज ने मिलने के लिए, वो दक्षिणेश्वर में रह रहते थे। ये गई तो भीतर में भगवान को मानती थी, बीच में डाकू रहते थे, डाकुओं ने पकड़ लिया तो वो बोली पिताजी आप क्या कहते हो, पिताजी पिताजी गया, इतना असर पड़ा डाकू पर, डाकू घर पर ले गया और जैसे पुत्री को रखा जीव रखा, पिताजी पिताजी कह दिया थी तो इस पुत्री की तरह ही फिर पहुंचाया थे साथ में जाकर पहुंचाया, उसे असर होता है ऐसा स्वाभाविक। जो भगवान में प्रेम होता है वो साधन अवस्था भी ऐसे वैसे अवस्था प्रेम का भय नहीं होता। डाकू थे, डाकू तो लूटने वाले थे, पिताजी पिताजी पिताजी कह दिया तो बस चलो भगवान रात्रि में ठहराया ठीक रहे, फिर पहुंचाया थे। तो डाकुओं में विलक्षण हो जाती है, अरूपिता आ जाती है, विचित्रता आ जाती है। भाव सच्चा हो, भाव भाव अपना सच्चा हो, वो पिताजी कहते हैं तो पिताजी मानते हैं, भावन से मन से पिताजी है, हमारे पिता है। तो पिता का भाव पिताजी कहने से बेटी की तरह भाव भाव भी हो गया, अपनी कट जाएगी बेटा चलो घर बस रात्रि वही रह जाओ सुबह पहुंचा देंगे नंबर। वो तो भाव होता है सच्चा भगवान का, भगवान सबसे गया है, भगवान है अपने भाव की कमी है। थम्बों की कमी नहीं है, थम्बे में से भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद की कमी है, प्रहलाद के भाव की कमी है। सब जगह निर्विकल्प ठोस ठोस परमात्मा है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है। वो सिद्धियादेव की बात सुनी हवा में पर बर्तन कच्चे रह गए, बिल्ली बच्चे नहीं बनेगी, तो विश्वास पक्का हो गया भगवान ऐसा करते हैं, पक्का जैसे ही भगवान करते हैं उसे बिल्कुल होता ही नहीं, हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है तो सात दूसरे आस, ये केवल भगवान के पराये होते हैं। हर समय में ऐसे रहते भगवान है हमारे, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। ऐसे भक्तों का जहर पी गए वो, कल बताया नहीं बात प्रार्थना हो रही। उनका पति है जो राजी नहीं था, मोदी कहते मोदी मोदों के तिरस्कार, वे तिरस्कार में राजी होती है, मायर माता है मोरियों के हो गई भाई मती गुरु रीस हो रही बा ठाकुर जी का विश्व रीस ठाकुर जी का। अरे लोग सब कहते तू ठाकुर के बोलिया हो बोल ठाकुर पालन आता भक्ति भगवान का कह रहे हैं भगवान का बोलिया मोरिया कह रहे हैं भाई मती गुरु रीस बोलिया ठाकुर जी का विश्व रीस ठाकुर जी का है मौज हो गया आनंद हो गया। कल बात सही नहीं रत्नों ने आप नाम सुनाया मुर्डी कहते राजा चित्तेश्वर कहते मस्त रहती है। भगवान का संबंध होता है ना तो मनुष्य ठीक होता है। कारण क्या है के ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से सदा से भगवान का ही अंश है। भगवान को अपना मान लिया और कोई अपना है नहीं, ये सच्ची बात है। मेरे तो विरुद्ध रूपा दूसरा कोई, दूसरा कोई अपना है नहीं, मूल में सच्ची बात है यार, भगवान ही अपना है। चाहे भाई हो चाहे बहन हो कोई, अपना भगवान ही है। भगवान के सिवाय अपना कोई है ही नहीं। तो असली सच्ची बात को पकड़ लिया उन्हें मेरे भाई आदि ने सच्ची बात को पकड़ लिया। मेरे तो फिर धन उपा दूसरों कोई जाके सिर मोर हूँ तो मेरे पति सोई, मेरे तो गिरद रघुपाल दूसरे वालों कोई, हमारे एक भगवान है और कोई है ही नहीं। कभी चिंता नहीं, कभी भय नहीं होता, कभी शोक नहीं होता, कभी शंका नहीं होती, कभी कोई विचार नहीं आता। एक ही विचार है भगवान का, मैं और मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। इस बात में मस्त रहते हैं एकदम। चिंता दीन दयाल को मोम सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाद है नाम दास गोविंद। चिंता दीन दयाल को भगवान की हम चिंता क्यों करें, चिंता करें भगवान, हम तो मौज करते मोम सदा आनंद, अपना तो आनंद रहता है। भगवान के साथ होगी संधि तो चिंता फिक्र आदि सब दे दिया भगवान को, आनंद आनंद पाती में अपने पाती में आनंद आ गया। चिंता दीन दयाल वो कृपा करने वाले चिंता करे, वो मन सदा आनंद अपने मन का आनंद है, भगवान को देख आनंद होता है। उसमें ज्ञान योग और भक्ति योग सब आ जाते हैं, दुनिया के उद्धार करने की क्रिया भी सब आ जाती है। सब कुछ आने पर भी अपना गुण नहीं मानते, अपने विशेषता नहीं मानते, ये एक बहुत विलक्षणता होती है संतों में, बहुत विशेष बात है। अपना कोई गुण मानते ही नहीं, अपना गुण कोई, अपनी योग्यता नहीं मानते, अपनी विशेषता नहीं मानते, अपनी कोई विशेषता है ही नहीं। उनके निर्भय होता है, निर्लप होता है, निर्लेप होते हैं सब, ऐसी विचित्र करते नहीं तो सब अपने भक्ति के गुण आते हैं तो भक्ति वाले भी मान लेते हैं, ज्ञान वाले भी मान लेते हैं, कर्म वाले भी मानते हैं, अपना गुण मान लेते हैं, माना मान अपना कोई नहीं, अपना तो एक भगवान है। मेरे तो कहने गोपाल दूसरा न कोई, ये बात है ये अक्षर से मीरा भाई में आती है बात, मेरे तो गिरद रघुपाल दूसरा कोई, दूसरा कोई मेरा है नहीं, अपनी कोई विशेषता है ही नहीं। विशेषता सब कुछ है भगवान की है, अपने में कोई विशेषता का अभिमान आता नहीं, अहंकार भी आता नहीं, विशेष भक्ति की बात है। अपना कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, अपने कोई विशेषता, निर्लय भरे साधारण धर्म से अच्छे गुण वालों को अपने से श्रेष्ठ मानते, इसे गुण है ये अच्छे भजन करने वाले हैं, ये भगवान के भक्त हैं, ये आसक्ति रहित है, ये अच्छे पुरुष है, उनको भीतर से दिखते हुए अच्छे पुरुष दिखते। भक्ति का गुण हो तो अपना गुण नहीं, भक्ति की विशेषता भगवान की विशेषता है, हमारी विशेषता नहीं है। बहुत भाषा देती है हमारे भाई, ऐसा मालूम होता है कि बड़ी विशिष्ट बात है। अपना गुण दिखता नहीं, अवगुण रहता नहीं, अवगुण तो रहता नहीं, अपना गुण दिखता नहीं, अपनी विशेषता कोई दिखती ही नहीं। जितने भाग साधन होते साधु अपना रहता है, भाई मैंने इतना भजन किया, इतना स्मरण किया, इतना स्मरण ऐसा हो गया हूँ, भगवान के भक्त में ये नहीं आता, उसकी महिमा है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 18 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।